به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو خداوند یکتا و یگانه است. خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند. هرگز نزاد و زاده نشد و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است.